odpłacać. Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 16 marca, skoro minęła 17, czas na serwis. Filip Jarek. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 6 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki apeluje, by jak najrzadziej korzystać z komunikacji miejskiej. Im mniej będziemy wyjeżdżać, wychodzić, tym lepiej. Komisja Europejska proponuje zamknięcie granic Unii dla cudzoziemców na 30 dni. Potwierdzono 6 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 3 przypadki dotyczą województwa mazowieckiego, Warszawy i Radomia. 1 osoba jest z Krakowa, a 2 z województwa śląskiego, z Zawiercia. Pacjenci są w stanie stabilnym. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi w Polsce 156. 3 zakażone osoby zmarły. Wszystkie miały choroby współistniejące. Premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rządowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego apelował, aby jak najmniej korzystać z komunikacji publicznej. Podkreślił, że są to wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Szef rządu tłumaczył, że takie ograniczenie jest środkiem walki z rozprzestrzenianiem się patogenu. Niech ten tydzień będzie takim tygodniem narodowej kwarantanny, takiej ogólnopolskiej kwarantanny. Im mniej będziemy wyjeżdżać, wychodzić, tym lepiej. Tym większa szansa, że za tydzień w niedzielę będzie można przekazać jakieś informacje łagodzące, bo generalnie na tym polega walka z epidemią, na tym polega walka z koronawirusem. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaapelował do władz samorządowych o zniesienie płatności za parkowanie, żeby mieszkańcy mogli korzystać z własnych samochodów zamiast komunikacji publicznej. Szef resortu poinformował też, że częstotliwość kursowania pociągów zostanie dostosowana do zmniejszonego zapotrzebowania na przejazdy. Pracujemy już od kilku dni dokonujemy analizy i pracujemy nad planem zmniejszenia ilości pociągów, ale jeszcze raz powtarzam, nie zawieszenia jakichkolwiek połączeń. Te połączenia kolejowe muszą funkcjonować, może być ich mniej, więc jest to plan, który powoli będziemy wdrażali w życie. Andrzej Adamczyk zapewnił też, że emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia w gotówce, otrzymają pieniądze pomimo sytuacji związanej z koronawirusem. Minister podkreślił, że Poczta Polska, która je dostarcza, stanęła na wysokości zadania. Wszystkie przesyłki pieniężne, emerytalne i rentowe zostaną do Państwa doręczone. Oczywiście według specjalnych procedur, które opracowała Poczta Polska, z zachowaniem bezpieczeństwa, szczególnie dla osób, które te przesyłki wykonują, ale także i dla tych, którzy je odbierają, będąc w kwarantannie. Andrzej Adamczyk dodał, że Poczta Polska deklaruje również możliwość dostarczenia na zlecenie samorządów i instytucji pomocy społecznej paczek z artykułami żywnościowymi. Komisja Europejska zaproponowała zamknięcie granic Unii dla cudzoziemców na 30 dni. Ma to ułatwić walkę z koronawirusem. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała, że granice mogłyby zostać zamknięte na dłuższy termin w miarę potrzeby. Ograniczenia nie obowiązywałyby rezydentów w krajach Unii, członków rodzin, jej obywateli, dyplomatów oraz lekarzy i naukowców walczących z koronawirusem. A skoro o tym mowa, kilkuset studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego chce wspomóc lekarzy. To odpowiedź na apel rektora uczelni. Rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego Adrian Ochalik mówi, że zainteresowanie jest ogromne. Są to studenci z 3 wydziałów, z Collegium Medicum, czyli z Wydziału Lekarskiego, z Farmaceutycznego i z Wydziału Nauk o Zdrowiu. W tym tygodniu pierwsza grupa tych osób wyselekcjonowana będzie podpisywała umowy, także ubezpieczenie, będzie przeszkolenie. No i jeszcze w tym tygodniu ma ta pierwsza grupa wspomóc pracę szpitala uniwersyteckiego przede wszystkim. No i zobaczymy, bo może także do dziecięcego szpitala w Prokocimiu. Wszyscy chętni informacje znajdą na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od tego tygodnia na antenach Polskiego Radia będą transmitowane dodatkowe nabożeństwa. Decyzją Zarządu Polskiego Radia Jedynka od najbliższego piątku o godzinie 18.30 będzie emitować Drogę Krzyżową. W programie pierwszym będzie także dodatkowa transmisja niedzielnej mszy świętej. Oprócz tej o 9.00 wprowadzono też transmisję nabożeństwa o godzinie 19.00. W związku z tym, że udział w tradycyjnej formie rekolekcji wielkopostnych jest obecnie ograniczony, ich radiową formułę zaproponuje Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia. W związku z epidemią koronawirusa Polskie Radio tymczasowo zmieniło ramówki na wszystkich swoich antenach. Prowadziło więcej programów poradnikowych, edukacyjnych i informacyjnych dotyczących przeciwdziałania epidemii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, sport w Trójce i Adam Malecki. I boks na początek. W Londynie już bez udziału publiczności odbywa się turniej kwalifikacyjny do igrzysk. Dobrze spisała się Sandra Drabik, która awansowała do drugiej rundy. Polka w wadze do 51 kg pokonała w pierwszej rundzie Ukrainkę Tetianę Kopp 5-0. Jej kolejną rywalką o awans do półfinału będzie 19 marca Brytyjka Charlie Sion Davison. Mniej korzystnie zaprezentowali się panowie bokserzy. Swoje walki przegrali i tym samym odpadli z turnieju Mateusz Polski oraz Ryszard Lewicki. O awansie na igrzyska marzą pięściarze. O kolejnych igrzyskach myśli także Maja Włuszczowska, srebrna medalistka z Pekinu i Rio de Janeiro. Po powrocie z Alicante przebywa obecnie na dwutygodniowej kwarantannie. Mimo, że jesteśmy już w trakcie sezonu i mamy za sobą pierwsze wyścigi, to Cross Racing Team podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich startów już kilka dni temu, do 6 kwietnia. Oczywiście przygotowujemy się na to, że ten termin może zostać jeszcze przesunięty. Wszyscy w napięciu czekamy na informacje z MKOL-u, jak wygląda opcja zrealizowania Igrzysk Olimpijskich. Osobiście mam potężne wątpliwości, czy zostaną one odbyte w terminie. Kwarantannie gotowi są poddać się także inni sportowcy, tym spora grupa lekkoatletów i wioślarzy, którzy wrócili w ramach programu lotu do domu z Portugalii. Wśród nich czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek oraz czwarta zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Maria Andrejczyk. Jestem świadoma tego, że to jest siła wyższa, to raz, dwa, że nie robię tego dla siebie, robię to dla innych ludzi, bo w naszej grupie ani w samolocie ja nie zauważyłam, żeby ktoś, ktokolwiek miał objawy świadczące o tym, że to jest koronawirus, ale trzeba dmuchać na zimne i jak najbardziej przejdzie tę kwarantannę, tak jak każdy z nas, bo jesteśmy do tego zobowiązani. Natomiast to mnie nie przeraża, ponieważ z racji tego, że mieszkam na wsi, mam ograniczony tak czy siak kontakt z innymi ludźmi. O to się nie martwię. O przyszłość kobiecych rozgrywek od jakiegoś czasu martwiły się tenisistki. Władze WTA długo zwlekały z decyzjami. Teraz w końcu już wiadomo, że rozgrywki zostają zawieszone do 2 maja. To oznacza, że nie odbędą się turnieje w Stuttgarcie, Stambule i Pradze. I na koniec dobre informacje dotyczące naszych piłkarzy. Wiadomość przekazał na portalu Łączy Nas Piłka lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Bartosz Bereszyński czuje się już dobrze. Objawy mu przeszły. Jest w dobrej formie. Ma jednak 14-dniową kwarantannę w domu z rodziną. Jego narzeczony i dziecku nic nie dolega. Na kwarantannie przebywa także niezarażony Wojciech Szczęsny. Bramkarz Juventusu czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów choroby. Dobrze czuje się także Artur Boruc. Przesłał pozytywne wieści poprzez media społecznościowe. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami na Mazurach i Suwalszczyźnie może przelotnie padać deszcz ze śniegiem. W centrum i na wschodzie noc mglista. Nocą jeszcze mocno powieje na Podkarpaciu, ale już teraz wiatr słabnie. Od minus 2 stopni na Pogórzu do plus 5 na Dolnym Śląsku. To nocą, a jutro w dzień podobnie, bo też pogodnie. Rano na północnym wschodzie i po południu na zachodzie i południowym zachodzie kraju może popadać deszcz. Na szczytach Tatr śnieg. Jutro wiatr już słaby, najwyżej umiarkowany, przeważnie zachodni. W dzień w rejonach podgórskich od 0 do plus 4 stopni, poza tym jutro od 7 na Suwalszczyźnie, 12 w centrum i na południu, do 15 na zachodzie. Pozdrawiam serdecznie z granicy państwowej z Niemcami, bo od godziny 10 stoję w korku i zbliżam się do Polski powoli. Masakra, co się dzieje na granicach, masakra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Więcej podróży, więcej radości. Jeszcze więcej czasu z bliskimi. Z Dacią możesz mieć więcej za mniej. Skorzystaj z najlepszej oferty na rynku. Fabryczna instalacja LPG w Daci za jedyne 1000 zł. Duster, Sandero czy Logan. Który model wybierzesz? Szczegóły w salonach Daci. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Znowu robisz zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na dostawę twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie ci wygodnie, w domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka, kioskach Ruchu, a teraz w automatach paczkowych Smartbox, w wybranych placówkach pocztowych i marketach Biedronka. I to wszystko na Pocztex? Tak! Super! Wybieram Pocztex. Kurier Pocztex. Wygodny sposób dostawy. www.pocztex.pl. Teraz na MediaExpert.pl taniej nawet o 50%. MediaExpert.pl otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17 z muzycznego kalendarza. Państwo także w audycji popołudniowej, w korespondencji popołudniowej przypominają, choć szkoły zamknięte, to nie są koronaferie. Z muzycznego kalendarza Michael Bruce, amerykański gitarzysta Alice Cooper, kończy 72 lata. Z powodu pandemii koronawirusa polskie władze zdecydowały o zawieszeniu międzynarodowego ruchu lotniczego. Program Lot do domu umożliwia powrót do kraju wyczarterowanym przez rząd samolotem. Jak skorzystać z programu Lot do domu i o jakich procedurach należy pamiętać? O tym teraz w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT, pan Michał Czernicki. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, jak powrócić do Polski samolotem teraz właśnie po zamknięciu granic? Sytuacja zamknięcia ruchu międzynarodowego lotniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kwestią niebagatelną i która nie zdarzyła się w praktycznie stuletniej historii lotnictwa komercyjnego prawie nigdy, na tak długi okres czasu. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wszystkie rejsy które wykonywane były do tej pory na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na miejsce zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, zostały zawieszone. Dlatego też polski rząd w porozumieniu z polskimi liniami lotniczymi LOT uruchomili lot do domu. To specjalna operacja, która umożliwia wszystkim Polakom powrót do naszego kraju, do ojczyzny. Jak wiemy, są trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą, prawda? To są dotychczas zaplanowane loty czarterowe, specjalne czartery lotu i loty według zapotrzebowania. Zatem tak, już tłumaczę, jak sytuacja wygląda. Oczywiście wszystkie rejsy czarterowe, które do tej pory były zaplanowane, mogą odbywać się zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym także podczas tego wstrzymania ruchu lotniczego. Jednakże wszystkie inne osoby, które nie miały wykupionych biletów na rejsy czarterowe, mogą skorzystać z rejsów, które oferujemy w tym momencie. A zatem rejsów operacji LOT do domu, to właśnie, jak wcześniej powiedziałem, to inicjatywa Polskich Linii Lotniczych LOT i rządu polskiego, ażeby te osoby mogły powrócić bezpiecznie i komfortowo na pokładach naszych samolotów. Jest to program skierowany do osób, które, znaczy inaczej, może powiem, że są to osoby, jest to osoby, które chciałyby skorzystać z tego programu, mogą zarejestrować się na stronie lotdodomu.com i wtedy my wiemy, gdzie te osoby się znajdują i możemy dostosowywać nasz grafik rejsów i samolotów do tego, do miejsc i operacji, w których te rejsy powinny być wykonane. A zatem, jeżeli widzimy duże zapotrzebowanie w jakimś kraju, na jakimś lotnisku, tam właśnie wykonujemy te operacje lotnicze. Tak się stało już wczoraj. Zrealizowaliśmy 5 połączeń lotniczych, 3 połączenia do Londynu Heathrow, a zatem wykonane były one na samolotach Boeing 787 Dreamliner oraz po jednym rejsie z Lizbony i Malty. To były samoloty, które przywiozły Polaków do Polski. Z tych destynacji były to samoloty średniodystansowe typu Boeing 737. W sumie w dniu wczorajszym do Polski przyleciało 1300 Polaków. Z tego, co podglądałem dziś z planów, dziś 7 rejsów, między innymi z Colombo, Londynu, Malagi, Tbilisi, Malty, Dublina i Larnaki. Proszę powiedzieć, za powrót do Polski specjalnymi lotami organizowanymi przez LOT podróżujący zapłacą zryczałtowaną stawkę. Jej wysokość będzie zależała od kierunku, z którego realizowany będzie przelot. Te koszty są ustalone na stałe. Proszę powiedzieć o opłatach za te kierunki europejskie i pozostałe indywidualne. Oczywiście, zanim pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, muszę nadmienić, że oprócz rejsów, które pan wymienił, na bieżąco analizujemy możliwości operacyjne. Wykonanie takich rejsów jest bardzo skomplikowane. Jeżeli otwieramy nowe połączenie lotnicze w ruchu regularnym, proces przygotowania takiego połączenia trwa około 3-4 miesięcy. W tym momencie otwieramy połączenia z dnia na dzień, a często teraz z godziny na godzinę. Chcemy dostosować się, ażeby wszystkim Polakom, którzy mogą pozostać w jakimś kraju, pomóc powrócić do Polski. Mamy informację, że dużo Polaków potrzebuje między innymi wsparcia przy lotach z Jordanii. Dlatego też w tym momencie uruchomiliśmy sprzedaż rejsów z Amanu, który jeszcze dzisiaj przyleci do Polski. Jest to rejs bardzo priorytetowy. Posiadam informację, że bardzo dużo Polaków oczekuje tam na pomoc. Jeżeli mają państwo, nasi słuchacze, znajomych, tudzież rodzinę w tym kraju, która chciałaby powrócić pilnie do Polski, prosimy o przekazanie im tej informacji. Dodatkowo także uruchomiliśmy w tym momencie na podobnej zasadzie rejsy do Stambułu, które także odbędą się dzisiaj, oraz 2 dodatkowe rejsy do Londynu City. Jeśli chodzi o kwestie, wracając do pytania pana redaktora. Opłaty, tak. Dokładnie. Jeśli chodzi o kwestię opłaty, to rzeczywiście wszystkie rejsy są współfinansowane przez rząd polski, a zatem obowiązuje tutaj zryczałtowana stawka dla pasażera, który może zapłacić na rejsach europejskich. Jest to od 400 do 800 zł w zależności od kierunku, a zatem na każdym kierunku jest ustalona odpowiednia cena i jest ona zryczałtowana właśnie dla każdego pasażera, który będzie chciał zakupić bilet. Nieważne, czy będzie pierwszy, czy ostatni, zawsze zapłaci tą samą cenę. Co warto też zaznaczyć, jest to zupełnie inaczej niż w przypadku rejsów komercyjnych, kiedy to osoby, które zakupią wcześniej bilet, mogą zakupić go w tańszej cenie, a osoby, które zakupią go dużo bliżej terminu rejsu, w dużo wyższej cenie. Nie, w tym przypadku z racji na dofinansowanie rządu i charakter niekomercyjny tych rejsów, każdy może zakupić rejsy w dokładnie tej samej cenie. jest to nasz priorytet i projekt niekomercyjny. Naszym priorytetem jest, ażeby te osoby mogły powrócić do Polski. Co warto też zaznaczyć, na rejsach dalekodystansowych ceny te w zależności od kierunku wahają się od 1200 zł do 2400 zł. Także do każdego kierunku przyczyna jest odpowiednia cena i te kwoty są zryczałtowane. Z informacji, które posiadam, wiemy, że rzeczywiście pojawiają się głosy naszych pasażerów, iż w systemach rezerwacyjnych na stronie na przykład lot.com te ceny mogą wydawać się dużo wyższe. W dniu wczorajszym nastąpiła usterka jednego z systemów rezerwacyjnych. Między innymi rejsy z Colombo wyświetlały się w cenie dużo wyższej, jestem w cenie 4000 zł. Bardzo przepraszamy, to była awaria systemu, a usunięcie jej zajęło kilka godzin z racji na fakt, iż wczorajszy dzień miał charakter weekendowy, a amerykański administrator i kontakt z amerykańskim administratorem systemu był utrudniony. Co warto zaznaczyć, także niektóre osoby mogą widzieć rejsy w wyższej cenie, jednakże nie są to rejsy specjalne. Wpisując na przykład wyszukiwanie między Colombo a Warszawą, może ukazywać się dużo wyższa cena. Dlaczego? Dlatego, że LOT funkcjonuje w globalnej sieci dystrybucji, a zatem gdy ładujemy rejsy do systemu tej globalnej sieci dystrybucji, inni przewoźnicy lotniczy mogą tworzyć oferty razem z naszymi rejsami i tak na przykład na rejsach z Colombo do Warszawy linie lotnicze z Sri Lanką oferują połączenie łączone między Colombo a Warszawą, jednakże to połączenie jest realizowane z międzylądowaniem i koniecznością przesiadki się na rejs LOTu w New Delhi w Indiach. Więc tutaj informuję Państwa i uczulam, nie jest to rejs w ramach operacji LOT do domu, jest to rejs, który linie lotnicze Sri Lankan połączyły razem ze swoją ofertą. Wszystkie rejsy polskich linii lotniczych LOT wykonywane w ramach operacji LOT do domu to rejsy zaczynające się od kodu LO8000 i są to rejsy zawsze bezpośrednie. Jeszcze króciutko, bo pan Marek, nasz stały słuchacz, napisał, różne wieści krążą w internecie o locie do domu. Czy osoby, którym odwołano zwykłe bilety, mogą skorzystać z lotu do domu bez dodatkowych opłat, czy muszą znaleźć pieniądze? Tu jest kwestia zależności przewoźnika. My jako narodowy przewoźnik, z racji, że chcemy, ażeby nasi klienci nie ponosili tutaj dodatkowych opłat, a zatem nasi klienci, którzy zakupili wcześniej bilety na rejsy LOTu w podobnych terminach jak rejsy akcji specjalnej organizowane właśnie przy współpracy z rządem, mogą zostać wydzwonieni, a zatem my wydzwaniamy do tych osób, dzwonimy i proponujemy właśnie bezpośrednio tym klientom możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji, ażeby te osoby mogły bezkosztowo zmienić termin rejsu. Dla wszystkich osób, które nie są klientami polskich linii lotniczych, przygotowaliśmy właśnie ofertę właśnie w porozumieniu z polskim rządem dofinansowaną. A właśnie i o takie informacje nam chodziło. Oczywiście więcej szczegółów także na lotdodomu.com. A te najświeższe informacje z pierwszej ręki, za które bardzo dziękuję, przekazał rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Czernicki. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Artur Rojek i Sportowe Życie. Nowe nagranie w Trójce. Dużo ważnych informacji w audycji popołudniowej, także tych zagranicznych. Marcin Pośpiech. Zamknięte szkoły, bary, restauracje, opustoszałe ulice. Tak teraz wyglądają amerykańskie metropolie. Szczególne środki ostrożności podjęły m.in. władze Nowego Jorku, Las Vegas czy Los Angeles. Wszystko z powodu koronawirusa, którym za oceanem zaraziło się już około 4000 osób, a ponad 70 zmarło z jego powodu. Prezydent Donald Trump apeluje o spokój i przekonuje: zrelaksujcie się, radzimy sobie z sytuacją, nie kupujcie tyle, to wszystko minie. O relaksie nie mogą jednak mówić i myśleć demokratyczni kandydaci, którzy walczą o nominację swojej partii w wyścigu do Białego Domu. Na tym etapie w stawce pozostało dwóch polityków, Bernie Sanders i Joe Biden. Wczoraj starli się w debacie z powodu koronawirusa, zorganizowanej bez udziału publiczności. Pytanie, który z nich jesienią zmierzy się z Donaldem Trumpem i jaką rolę w tej rozgrywce odegra koronawirus. Łączymy się z amerykanistą, profesorem Pawłem Leidlerem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, jak Stany Zjednoczone radzą sobie z koronawirusem? Stany Zjednoczone, jak też wiele innych krajów, przeszły swoistą ewolucję, zwłaszcza jeśli chodzi o podejście władzy. Donald Trump na początku bagatelizował problem, otwarcie o tym mówił, tweetował. Z jednej strony, żeby zachować spokój, z drugiej strony, że on się nie obawia, że Stany Zjednoczone są przygotowane, że wirus nie powinien się rozprzestrzenić na większą skalę. Natomiast z biegiem czasu okazało się, że te liczby zarówno zakażonych, jak i umierających z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych poszły nagle w górę. Epidemia się rozprzestrzeniła. W związku z tym również powzięto różnego rodzaju kroki na szczeblu federalnym, aby starać się przeciwdziałać negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa. Z jednej strony to wpompowanie większych pieniędzy w pomoc szpitalom, z drugiej strony zapowiedź tak zwanego stanu wyjątkowego, rozumianego jako nie wprowadzenie jakichś drastycznych zmian w funkcjonowaniu społeczeństwa, ale daniu władzy federalnej możliwości do zwiększenia swoich kompetencji na czas kryzysu. Także takie narzędzia w tej chwili Donald Trump w ręku ma, natomiast na razie na większą skalę ich nie wykorzystuje. Natomiast no niewątpliwie problem Ameryka odczuwa. Jest to w różnych stanach w różny sposób. Natomiast problem ten może też dotknąć oczywiście nie tylko problematyki, ale też w ogóle przebiegu amerykańskiej kampanii wyborczej. Jak ta sytuacja, pandemia koronawirusa, może w Pana odczuciu wpłynąć na proces wyborczy w USA? Kto, jakkolwiek nie brzmiałoby to cynicznie, politycznie można tej sytuacji zyskać, a kto stracić? Jak wiemy, koronawirus stał się chociażby jednym z głównych tematów wczorajszej debaty kandydatów Partii Demokratycznej. Mówili o nim Joe Biden, także Bernie Sanders. No, był jednym z głównych tematów. Panowie co do niektórych kwestii się ze sobą zgadzają. Na pewno zgadzają się co do tego, że należy krytykować obecny amerykański rząd, należy krytykować Donalda Trumpa za opieszałość, za brak kompetencji, za to, co słyszeliśmy, że nie zostały powzięte konkretne decyzje i że, jak to podkreślano, Trump nie ma gotowego planu działania, tylko uzależnia go od tego, no, jaki będzie wynik zakażeń w danym dniu i działa w taki sposób no, nieskoordynowany czy nawet emocjonalny. Obydwaj panowie Sanders i Biden wydają się mieć jakiś pomysł. To jest niezmiernie istotne. Pamiętajmy o tym, że no, zostali trochę postawieni wszyscy ci kandydaci, bo przecież Donald Trump też jest kandydatem na prezydenta w wyborach w listopadzie, w sytuacji kryzysowej. Zarządzanie kryzysowe to jest coś, na co się nie da przygotować, na co należy natychmiast zareagować. I tu nie chodzi o to, żeby mieć gotowy pomysł, ale chodzi o to, żeby potrafić przekonać opinię publiczną, że my potrafimy właściwie zareagować, że potrafimy właściwie problem zdefiniować i we właściwym kierunku idą nasze poszukiwania rozwiązań. I wydaje się, że Joe Biden najlepiej, przynajmniej na razie, jeśli chodzi o retorykę, to zadanie domowe odrobił. Trochę przypomina mi to sytuację z 2008 roku, oczywiście przydając do tego inne okoliczności gospodarcze, kryzysu gospodarczego podczas kampanii Obama-McCain. Obama potrafił przekonać wyborców w krótkim czasie, że ma gotowe rozwiązania czy pomysły, jak rozwiązać kryzys, czego właściwie skomunikować nie potrafił John McCain. To nie był jedyny powód, ale jeden z powodów, dla których Obama wygrał te wybory. Ja nie twierdzę, że sytuacja, która ma dzisiaj miejsce, czy po debacie, czy nawet wynikająca z dotychczasowego rozkładu głosów elektorskich, już wskazuje, że to Biden będzie na pewno liderem demokratów i to on zmierzy się z Trumpem w listopadowych wyborach. Niemniej jednak Biden ma świadomość tego, że to jest moment, który on musi wykorzystać, nie tylko względem Sandersa, bo ta przewaga, którą w tej chwili ma i rokowania wskazują, że rzeczywiście szansa na to, żeby Sanders odrobił te głosy delegatów, nie jest wielka. Biden musi już myśleć o konfrontacji z Trumpem i w związku z tym będzie ten temat koronawirusa na pewno w najbliższych dniach wykorzystywał. Czy Joe Biden, zakładając, że faktycznie stanie w szranki z Donaldem Trumpem, ma realne szanse, by go pokonać? No, pyta pan osobę, która co prawda czasami mieni się ekspertem w sprawach amerykanistycznych, ale ani razu za pośrednictwem mediów w 2016 roku nie przewidziałem, że wygra Donald Trump. Dlatego jest to ryzykowne pytanie z pana strony do mnie. Ja nie potrafię oczywiście przewidzieć, czy Biden wygra z Trumpem, ale uważam, że ogromny wpływ na to, jaki będzie wynik wyborów listopadowych, będzie miała frekwencja. Pamiętajmy, że w 2016 roku tych czynników było oczywiście więcej, dla których wygrał Trump, ale jednym z nich była frekwencja, czyli możliwość zmobilizowania wyborców w tych stanach, które były Trumpowi potrzebne, jeśli chodzi o głosy elektorskie. My mamy świadomość, że Clinton wygrała te wybory w kontekście głosów powszechnych, ale one się nie liczyły, liczyły się głosy elektorskie. Te dwa czynniki. Po pierwsze, frekwencja w ramach określonych grup społecznych, w tym wypadku Afroamerykanie czy Latynosi, to są grupy, które na pewno w większym stopniu będą wspierać Bidena. I to nie jest tak, że one zdecydują o wyniku głosowania, ale mobilizacja wśród demokratycznego wyborcy jest bardzo istotna. Wielu wyborców, którzy głosowali wcześniej na Obamę, nie zdecydowało się pójść do wyborów w 2016 roku, przez co Hillary Clinton tych głosów elektorskich zabrakło. A jak już jest mowa o głosach elektorskich, to oczywiście no, w nich tkwi prawdziwy sekret zwycięstwa Trumpa. I tutaj Joe Biden musi odrobić lekcję, którą akurat sztab Trumpa odrobił w 2016 roku. To nie chodzi o to, żeby wszędzie jeździć, wszędzie być i walczyć o głosy elektorskie wszystkich, ale chodzi o to, żeby potrafić właściwie zdefiniować, które stany będą swing states i żeby potrafić również we właściwy sposób liczyć głosy elektorskie. I myślę, że sztab Bidena to wie, a w tej chwili ze względu na koronawirusa no będzie musiała ulec zmianie kampania. Nie będzie wielkich spotkań fundraisingowych, nie będzie wielkich spotkań z wyborcami. Wiemy, że Luizjana zdecydowała o przesunięciu głosowania w prawyborach i wiele rzeczy będzie trzeba przenieść treściowo do kampanii wirtualnej, do internetu. I do tego wirtualnego świata też będzie musiał wejść Sanders. Trump już tam jest, w związku z tym niewątpliwie będzie to niezwykle ciekawy wyścig, który wszyscy będziemy mogli obserwować na żywo, jeśli tylko będziemy mieć dostęp do internetu. Amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Paweł Leidler, był naszym gościem. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. I już minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. W studiu Sylwia Zadrożna. Banki w związku z pandemią koronawirusa ułatwią swoim klientom odroczenie spłaty rat kredytów przez okres do 3 miesięcy i są gotowe ułatwić przedsiębiorcom dostęp do krótkoterminowych kredytów na ustabilizowanie sytuacji finansowej. Poinformował o tym dziś Związek Banków Polskich. O szczegółach porozmawiamy za godzinę z prezesem związku. Naszym gościem będzie też szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uzdrowiska w całym kraju zawieszają swoją działalność. Osoby, które miały zaplanowane wizyty w sanatoriach, będą musiały je przełożyć, mówi Katarzyna Krupicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Do odwołania Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje czasowo wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych. Osoby, które posiadają skierowanie na rehabilitację ZUS, która ma rozpocząć się po 14 marca, powinny zostać w domu. Skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego będzie można zrealizować w późniejszym terminie. Osoby, które już są na leczeniu w sanatoriach, stopniowo będą wracać do domów. Tymczasem do premiera, ministrów finansów i rozwoju piszą hotelarze z Kołobrzegu. Ich zdaniem państwo powinno przejąć czasowo koszty wynagrodzeń, bo bez takiego wsparcia wiele hoteli może nie przetrwać. Premier Mateusz Morawiecki poinformował dziś, że trwają prace nad pakietem stabilności i bezpieczeństwa, a rząd w najbliższych dniach pokaże konkretne działania, które wypracował. Emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia w gotówce, dostaną pieniądze mimo sytuacji związanej z koronawirusem. Mówi o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wszystkie przesyłki pieniężne, emerytalne i rentowe zostaną do państwa doręczone. Oczywiście według specjalnych procedur, które opracowała Poczta Polska, z zachowaniem bezpieczeństwa, szczególnie dla osób, które te przesyłki wykonują, ale także i dla tych, którzy je odbierają, będąc w kwarantannie.

musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Za 20 minut 18, dwie dwójki i siedem trójek. Dlaczego w aptekach, na pocztach, w bankach likwidowano szyby, które miały chronić jednak personel, zwłaszcza aptek, przed różnymi choróbskami? No wiem, że przyszedł kapitalizm, to miał być bardziej bezpośredni kontakt z klientem, ale niestety, jak się teraz okazuje, to nie było zbyt mądre posunięcie. Zapraszamy do Trójki. Mieli Państwo okazję wyjść wczoraj na ulicę w swojej miejscowości, widzieli Państwo te pustki, wzięliśmy sobie do serca zagrożenie koronawirusem i siedzimy w domach i bardzo dobrze i na tym korzysta też środowisko, bo skoro i ruch mniejszy, to i emisja spalin spada. A jak było dziś? Ruszył przecież tydzień, można powiedzieć, że prawie, że normalnej pracy. Sprawdzał to nasz reporter. Ale zobacz, jeden samochód na tej ulicy, gdzie normalnie jest intensywny ruch. I korki. A teraz nie ma nikogo. Tutaj obok budowa i na tej budowie coś się dzieje. Jakieś ciężarówki wjeżdżają, ale to też są pojedyncze samochody. Śmieciarka jedzie, a tu zobacz. Prawie żywego ducha na tej ulicy. W Poznaniu średnie czasy przejazdów skróciły się o 1/3. Mówi Katarzyna Przybylska z firmy Telematics Technologies. W Warszawie również ponad 30%. W Krakowie 26%, we Wrocławiu aż o 36% i to jest nowy rekord. Spadek liczby aut mógłby być większy, gdyby nie to, że część z nas na co dzień poruszała się komunikacją miejską, a teraz wybiera samochód. Ale i tak ma to wpływ na środowisko. Europejska Agencja Kosmiczna też to zauważyła. Doskonale widać, że nad Włochami ilość dwutlenku azotu znacznie spadła. To efekt panującej epidemii. A co z produkcją odpadów? Tu jest niestety dużo gorzej. Po pierwsze, wraz z ekspansją koronawirusa, między bajki odłożyliśmy naszą chęć życia według idei Zero Waste. Choćby nawet sektor usług gastronomicznych. Mówi Tomasz Szymkowiak z redakcji portalu komunalnego. Realizuje sprzedaże, jeśli może tylko realizować sprzedaże w opakowaniach jednorazowych, więc taka ilość tych jednorazówek, choćby w gastronomii czy w innych branżach, na pewno wzrośnie. A do tego dochodzi zmarnowana żywność. Widzą przecież Państwo, co się dzieje w sklepach. Puste półki to przepełnione lodówki, a potem pełne śmietniki. I tu zaczyna się też kolejny problem. Branża ostrzega, że może mieć kłopot z odbiorem odpadów. Chodzi tu o pracowników zakładów oczyszczania i sortowni. Takie firmy bronią się przed stykiem z zainfekowanymi odpadami. One wnioskują, żeby nie trzeba było zajmować się tymi odpadami w sensie takim jak teraz, czyli sortować, przebierać, wyciągać z nich cenne surowce, tylko móc kierować je bezpośrednio do składowania lub do spalenia tam, gdzie są takie warunki. Kolejna rzecz to problemy z personelem. Część pracowników, głównie tu chodzi o kobiety, najczęściej udaje się na zwolnienia lekarskie czy opiekę nad dziećmi, co może prowadzić do problemów zagwarantowania pewnej ciągłości pracy w tego typu zakładach. To jest jedna rzecz, a druga to, że sporą grupą pracowników na tych stanowiskach takich manualnych w zakładach zagospodarowania odpadów w sortowniach są obcokrajowcy. Głównie Ukraińcy, którym z czasem skończą się pozwolenia na pracę. Dlatego branża postuluje, by w tej wyjątkowej sytuacji takim pracownikom z automatu wydłużać ważność niezbędnych dokumentów, tak by widmo sanitarnej klęski nie stało się realnym zagrożeniem. O wpływ koronawirusa na środowisko pytał Kuba Witkowski. Ciekawi jesteśmy jak u Państwa, czy na przykład służby nadążają z wywożeniem odpadów. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Teraz w audycji popołudniowej Travis. someone watching over you. They're watching every single thing you say. And when you die, they'll set you down and take you through. You'll realize one day. Neighbors got a new car that you wanna drive. When the time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. We all wanna live, we all will die. There is no right, there is no right. This circle only has one side. Hard to live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core. To też z muzycznego kalendarza, bowiem dziś Andrew Dunlop, gitarzysta formacji Travis, skończy 48 lat. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 14 minut będzie godzina 18. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, a dziś gościem Pulsu Trójki jest profesor Marcin Drąg, chemik z Politechniki Wrocławskiej, laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za rok 2019 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, z nadzieją czekamy na szczepionkę lub lek na koronawirusa. Eksperci mówią, że stworzenie antidotum może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Tymczasem z Wrocławia docierają do nas dobre wieści. Czy to prawda, że pańskiemu zespołowi udało się rozpracować enzym, którego działanie może być kluczowe dla walki z koronawirusem? Tak, oczywiście. My pracujemy na takim enzymie, który w rzeczywistości dostaliśmy z laboratorium niemieckiego od specjalisty, który zajmował się poprzednią epidemią SARS, profesora Hilgenfelda. Także tak szybko jak ten enzym był dostępny, został on przywieziony do Polski, myśmy go mogli używać. My mamy specjalną technologię, którą rozpracowujemy w cudzysłowie te enzymy, czyli określamy ich selektywności i tutaj nam się to wszystko udało bez problemu zrobić. Enzymy. Także wyniki już... Także wyniki oczywiście już są dostępne, myśmy je upublicznili. Właśnie, enzym to jest taka skomplikowana przynajmniej dla mnie nazwa, ja z chemią mam, że tak powiem, mało wspólnego, proteaza SARS-CoV-2-Mpro. Co to dokładnie jest? Tak, to enzym to jest generalnie białko, tak? Czyli no, u ludzi, jeżeli chcemy popatrzeć na stopień skomplikowania, w wirusie mamy dwie takie proteazy, czyli dwa różne białka. Natomiast u ludzi mamy ponad 600 różnych proteaz, różnych takich białek. I one generalnie są odpowiedzialne za wszystkie procesy życiowe. Także widać, w jaki sposób ten wirus jest prymitywny w stosunku do człowieka. I myśmy generalnie opracowali bardzo dokładnie działanie tego enzymu, który jest kluczowy, uważa się, dla działania tego wirusa. On jest kluczowy dla działania tego wirusa z tego względu, że on powoduje, że ten wirus, kiedy się namnaża, potrafi dojrzeć. To znaczy on przecina białka, które znajdują się w środku tego wirusa, tym samym powodując, że on może dojrzewać i dalej się namnażać. Także jest to świetny cel medyczny z tego względu, że oczywiście jeżeli zatrzymamy działanie takiego enzymu, czyli tej proteazy, no to możemy liczyć na to, że mamy świetny lek przeciwwirusowy. Panie profesorze, tak najprościej jak się da, prosiłbym, żeby wytłumaczył pan też mi i naszym słuchaczom, na czym dokładnie ma polegać, w jaki sposób ma działać ten lek, który mógłby powstać w oparciu o ten enzym? Tak, to znaczy, no my planujemy tutaj te badania, toczymy trójkierunkowo. Pierwsze to chcemy zrobić super szybki test diagnostyczny i tutaj rozmawiamy z bardzo wieloma grupami. Ja już w ciągu ostatniego tygodnia przeprowadziłem mnóstwo rozmów w kierunku właśnie wprowadzenia takiego testu i w oparciu właśnie o działanie tego enzymu. To jest główna część, którą myśmy opublikowali i to jest praktycznie gotowe już do wykorzystania. Także tutaj prowadzimy tego typu badania. Kolejne jakby odgałęzienie tych badań to jest właśnie stworzenie związku, który zahamuje działanie tego enzymu. Na tym pracujemy obecnie bardzo intensywnie w laboratorium. I tutaj możemy mówić wtedy o nowym leku potencjalnie. Natomiast trzecia odnoga to jest, to robimy badania w stosunku do tego enzymu ze znanymi lekami, które już były wprowadzone kiedyś, niekoniecznie lekami przeciwwirusowymi. My możemy sprawdzić, mamy całą technologię w laboratorium, wziąć standardowe lekarstwo, sprawdzić, czy ten lek, na przykład cząsteczka, która została zaakceptowana kiedyś do działania dla danej choroby, także nie będzie oddziaływać na przykład z tym enzymem. Jeżeli będzie, no to wtedy jakby unikamy całej ścieżki wprowadzania takiego leku, no bo możemy taki lek po prostu zamiast stosować na inną chorobę, możemy również mieć nadzieję, że on będzie działał przeciwwirusowo. Także tutaj no, w tych trzech kierunkach bardzo intensywnie prowadzimy obecnie badania. Panie profesorze, wspomniał już pan, że pańskie, czy badania pańskiego zespołu są opublikowane, udostępnione. To znaczy, że wy nie chowacie tej wiedzy dla siebie, tylko dzielicie się z nią innymi, żeby ktoś może, kto ma jakiś pomysł na zastosowanie tej wiedzy, mógł faktycznie pomóc w stworzeniu leku, tak? Tak, dokładnie to o tym mówimy. No myśmy zdecydowali, że tutaj kompletnie nie położymy, w cudzysłowie, jak my to mówimy, na to żadnej zasłony patentowej. Także to wszystkie wyniki zostały upublicznione na tak zwanym preprincie dla naukowców. Tam się daje wyniki przed wysłaniem do publikacji, także każdy z tego może korzystać, każdy może wejść, te wyniki pooglądać i z nich korzystać bezpośrednio, jako że one też nie są zapatentowane. Także no tutaj w dobie jakby tego ważnego problemu, który jest obecnie, no postanowiliśmy, ja to mówię, zrobić taki prezent ode mnie z laboratorium dla wszystkich. Panie profesorze, gdyby udało się stworzyć taki lek, to jak on by konkretnie działał? W sensie, czy to byłby lek, który by sprawił, że no wirus, koronawirus ten, z którym się teraz zmagamy, byłby dla nas no tak groźny jak grypa, czyli bierzemy sobie jakieś odpowiednie leki, czy też możemy się zaszczepić i jest problem z głowy, czy też może całkowicie udałoby się go wyeliminować? To znaczy, no ja rozmawiam tutaj z wieloma grupami badawczymi, prawdopodobnie najlepsza opcja to byłaby wziewna po prostu takiego leku, tak? I my tu mówimy nawet o kombinacji kilku cząsteczek, które można by po prostu sprejować do jamy ustnej, tak? Albo w jakikolwiek sposób podać. No i wtedy te cząsteczki by zaczęły przenikać przez tą błonę wirusa, dostawać się do środka, jeżeli by zatrzymały działanie tego enzymu, no to zabilibyśmy wirusa tym samym. Także to działałoby jak standardowy taki lek, który jest do stosowania przeciwwirusowe. Epidemiolodzy mówią, że walka z koronawirusem może potrwać nawet 2 miesiące, jeżeli chodzi o Polskę, tak? A kiedy taki lek mógłby powstać pana zdaniem? To znaczy, no tutaj my w tym kierunku bardzo, bardzo naprawdę intensywnie pracujemy. Ja mogę powiedzieć, że tutaj też są już, to już nie jest nowość, leki na malarię i na AIDS, które się próbuje stosować. To Chińczycy już miesiąc temu wykazali. Natomiast no one nie wszędzie działają, nie zawsze działają i to nie są optymalne leki. Kolejnym takim kandydatem, ja mogę powiedzieć tutaj, według mnie, który ja obserwuję to całe, co tutaj, wszystko, co się dzieje, jest lek, który został generalnie stworzony wobec epidemii eboli, która była 4 lata temu. Ta ebola, kiedy zaczęła się, oczywiście była równie wielka panika, jak teraz w tym przypadku, natomiast no, ebola jest dużo bardziej niebezpieczna. I teraz powstał lek, który się nazywa Remdesivir. Remdesivir to jest, prowadziła go amerykańska firma Gilead. Natomiast ten lek generalnie, on nie jest jeszcze zaakceptowany do użytku na ludziach. I teraz ten lek jest w trzeciej fazie badań klinicznych. Natomiast przeprowadzono badania w Stanach na jednej osobie, która była w bardzo ciężkim stanie, w przypadku właśnie koronawirusa. I na drugi dzień ta osoba generalnie, no poprawa była dramatyczna w stosunku do tego, co było dzień wcześniej, no czyli ten lek zadziałał. Obecnie Chińczycy prowadzą bardzo zaawansowane badania kliniczne trzeciej fazy i myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych miesięcy, że ten lek też generalnie będzie dostępny. Także tutaj jest naprawdę wielka szansa na to, że no w jakiś sposób będziemy mogli sobie z tym wirusem radzić. Panie profesorze, a co spowalnia pracę nad lekiem? Czy to jest to, że trzeba praktycznie, no bardzo precyzyjnie te wszystkie badania przeprowadzić, czy też może jakieś procedury ograniczają naukowców? To znaczy, no, mnóstwo rzeczy ogranicza naukowców, natomiast w obecnej sytuacji mamy trochę zielone światło, tak jak mówię, no, my pracujemy, no, trzeba było przestawić pracę laboratoriów generalnie z standardowego trybu pracy innych badań tutaj na wirusa, natomiast, no, oczywiście wszyscy robią wszystko, co możliwe, żeby tutaj to jak najszybciej się można było oczywiście pchnąć te wszystkie prace do przodu. Natomiast ja jeszcze tutaj wspomnę oczywiście o szczepionce, o której mówimy. Szczepionka jest oczywiście